kilala ka. Iyong makulay na mga mata, kumikinang ang iyong kanta. Di maipaliwanag na tagama. Kailangan kong makuha ka. Pag nagayan ka ay ako ang bida. Walang katulad ang iyong itsura. Ang mga tao ay natutulala. Nagtataka sila kung paano ka nakuha. Sadyang nakaka-addict ka. Sasapit sa aking pewa. Itatabi sa kama ko, tataga sa collection ko. Lahat kayo ay aking.